Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 dzień marca. Zbliża się godzina 19. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Do 300 zbliża się liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Jest 36 nowych przypadków. Władze zapewniają, że dostawy żywności oraz stabilność banków w naszym kraju nie są zagrożone. W Czechach obowiązkowo trzeba będzie mieć maseczkę, wychodząc z domu. 36 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, podaje Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba zakażeń wzrosła do 287. Chorobę pokonał mężczyzna, który 4 marca trafił do szpitala w Zielonej Górze. Jego organizm wytworzył przeciwciała, które zwalczyły wirusa. Tak o wyzdrowieniu pacjenta zero mówił w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Polskiej Federacji Szpitali profesor Jarosław Federowski. Zwracał też uwagę, że osoby młodsze mają większą szansę na powrót do zdrowia. Tacy ludzie, którzy są młodzi, spełniają właśnie te kryteria braku obciążeń, to szansa na wyzdrowienie jest 99,99% i parę ułamków jeszcze dalej, ale statystyki w przypadku osób starszych i obciążonych różnymi chorobami niestety nie są najlepsze. Profesor Fedorowski w Trójce mówił też o symulacjach rozwoju wirusa pokazanych przez brytyjskich naukowców. Taka symulacja, która mówi, jeżeli nic nie zrobimy, to wtedy rzeczywiście po kilkunastu dniach od pierwszego pacjenta następuje bardzo duże obciążenie krytyczne i katastrofalne, wręcz szczególnie intensywnej terapii. Ale też symulacje, które mówią o tym, że gdy zastosujemy izolację pacjentów, kwarantannę domową, to wtedy ten pik, jak się to mówi, czyli szczyt krzywej zachorowań, on jest oddalony, on jest niższy i przesunięty, też rozłożony w czasie. Na całym świecie choroba wywołana koronawirusem zabiła ponad 8 tysięcy osób. Ponad 200 tysięcy jest zainfekowanych, podała WHO. Dostawy żywności oraz stabilność banków nie są zagrożone, zapewnia polski rząd. Ministrowie pracowali dziś nad rozwiązaniami, które mają wesprzeć małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym koronawirusem. Rząd poinformował, że producenci żywności funkcjonują teraz na 80% swojej mocy i jeśli będzie taka potrzeba, zwiększą produkcję. Według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oznacza to, że w sklepach nie zabraknie jedzenia, więc nie ma potrzeby wypełniania po brzegi domowych spiżarni. 80% żywności, która jest na polskim rynku, to jest żywność produkowana w Polsce. Rząd zapewniał też, że nie musimy wypłacać swoich oszczędności z bankomatów. Według ministrów nawet w momencie tego większego niepokoju związanego z koronawirusem w 4 na każde 5 bankomatów była gotówka. Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dodał, że polskie instytucje finansowe są stabilne i wytrwają ten trudniejszy czas. Wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi. Przyszedł ze strony biologicznej. Te wszystkie przygotowania miały sens. Rząd przedstawił dziś projekt tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Przewiduje on m.in. pokrycie części pensji przez państwo, odroczenie rachunków i pożyczki dla firm. Karol Syrówka, Polskie Radio. Na razie harmonogram egzaminów szkolnych pozostaje bez zmian. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wykluczają, że jeżeli przerwa w szkole będzie trwała dłużej niż do świąt wielkanocnych, terminy egzaminów mogą się zmienić. Nie ma konieczności zmiany dat egzaminów, jeżeli szkoły w trybie zdalnym będą pracowały do końca marca lub nawet do świąt, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jeżeli okaże się jednak, że to zawieszenie czy praca zdalna, czyli po prostu niechodzenie uczniów do szkoły, będzie przedłużone do okresu poświątecznego, no to wtedy, tak jak to zapowiada minister Piątkowski, i trzeba będzie przesunąć termin egzaminu. Dyrektor CKE zapewnia, że przesunięcie egzaminów nie jest skomplikowaną kwestią, bo już teraz znany jest ich harmonogram, przebieg oraz sposób sprawdzenia. Już wcześniej minister edukacji Dariusz Piątkowski na antenie TVP1 zapowiedział, że przerwa w szkołach prawdopodobnie będzie przedłużona. To jest kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużymy okres zamknięcia. Na razie egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest od 21 do 23 kwietnia, a matury zaczną się 4 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kto wybiera się w najbliższym czasie do Czech, musi się zaopatrzyć w maseczkę. Od północy nasi południowi sąsiedzi wprowadzają obowiązek ich noszenia, przypomina konsul generalna RP w Ostrawie Izabela Wołejko-Chwastowicz. Usta trzeba mieć zakryte, więc policja jutro na przejściach będzie również kontrolowała, czy obywatele polscy przekraczający granicę będą mieli te maseczki. Wystarczy mieć jakąś w domu uszytą maseczkę. W ostateczności wystarczy po prostu szalik, żeby zakryć usta na trwało, żeby nie stwarzać potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego. Do tej pory w Republice Czeskiej potwierdzono ponad 450 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziś gołym okiem widać, że media publiczne dobrze wypełniają swoją rolę informacyjną i edukacyjną. Tak mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański o roli mediów podczas pandemii koronawirusa. W wywiadzie dla portalu Interia stwierdził, że ze względu na liczne obostrzenia dziennikarze pracują w trudnych warunkach. Zaznaczył, że konferencje prasowe w zdecydowanej większości odbywają się online. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zaznaczył, że duża część załogi radia, telewizji i Polskiej Agencji Prasowej pracuje jak w śluzie, a ludzie są od siebie odseparowani. Podkreślił, że dzieje się tak po to, by przypadek podejrzenia czy konieczność kwarantanny nie paraliżowała całej instytucji. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby któryś z pracowników PAP-u, radia czy telewizji miał koronawirusa, stwierdził Krzysztof Czabański. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Sportowcy obawiający się o swoje życie i zdrowie na razie krytykują decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że igrzyska odbędą się w terminie. Pewnie się nie odbędą, ale na razie komunikat jest taki, że się odbędą. Rzecznik prasowy MKOL-u odpowiada na krytykę tak. To sytuacja wyjątkowa, która wymaga wyjątkowych działań. MKL szuka rozwiązań, które będą miały najmniej negatywnych skutków. I tyle. Tymczasem w absolutną furię wpadli tenisiści po tym, jak dowiedzieli się, że turniej French Open na kortach Rolanda Garrosa został odwołany. Dowiedzieli się o tym z Twittera. Turniej miał zaczynać się 24 maja, a wygląda na to, że zacznie się 20 września, tydzień po tym, jak tenisiści skończą grać w US Open. Teraz o decyzjach zapadających przy zielonym stoliku, ale których nikt tym razem nie krytykuje, a wręcz chwali. W związku z zawieszeniem rozgrywek Polski Związek Koszykówki postanowił sezon zakończyć i w związku z tym poznaliśmy nowego mistrza Polski, którym jest zespół Stelmetu Zielona Góra, mówi prezes Polskiego Związku Radosław Piesiewicz. Sezon 2019-2020 został zamknięty wraz z klasyfikacją drużyn, ponieważ drużyny mają umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, mają umowy ze sponsorami, mają dotacje z miast. Trzeba było do rozliczenia tych umów, tych dotacji sklasyfikować drużyny. Wiemy, że sezon poprzez rozszerzający się koronawirus nie będzie mógł być rozegrany dalej. Postanowiliśmy zakończyć ligę, podjęliśmy odpowiednie uchwały mówiące o tym, że Polska Liga Koszykówki klasyfikuje drużyny według ogólnych zasad gry o koszykówce i mistrzem Polski w sezonie 2019-2020 została drużyna Stelmetu na Zielona Góra. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że nie będzie już odwoływać poszczególnych wyścigów, a odwoła wszystkie. Na razie do końca kwietnia. Sezon, który zazwyczaj kończy się w październiku, został wydłużony do 1 listopada. Dobra informacja z zespołu F1, zespołu McLarena. Po tym jak jeden z członków zespołu zachorował na koronawirusa, a działo się to tuż przed Grand Prix Australii w Melbourne, 14 pozostałych osób skierowanych na badania jest zdrowych. Zostali skierowani, bo wykazywali symptomy choroby, ale na szczęście są zdrowi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady na wybrzeżu i północnym wschodzie kraju, w pozostałych regionach bez deszczu. Na termometrach od 4 stopni miejscami na południu do 7 stopni na północy i miejscami w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 2 do 4 stopni. Jutro popada głównie na północy kraju, a na termometrach od 7-8 stopni na krańcach północnych, około 14 stopni w centrum, do 18 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Dziękujemy za listy i dziękujemy za telefony. Agnieszka Łukasiewicz, Iwanka Kunewa, Kuba Witkowski, Tomasz Jeleński, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i z.

Duet Problem i oczywiście Martyna Jakubowicz w Domach z Betonu na otwarcie naszego wieczornego spotkania, bardzo muzycznego. Do godziny 24 na antenie Trójki dużo muzyki. Będziemy oczywiście dzielić się anteną z różnymi gośćmi i wszystko to wyjaśniać się będzie po kolei. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. To my, którzy teraz trzymamy pieczę nad Trójką. Jak mam nadzieję, wszyscy wiedzą, w tych specjalnych okolicznościach mamy w radiu specjalną ramówkę. W związku z tym mniej osób przychodzi do naszego budynku i te zmiany są oczywiste i na antenie je słychać. Będziemy o nich także przypominać do 24. Ta pierwsza godzina to jest godzina, w której chciałabym na chwilę zatrzymać się, zresztą nie po raz pierwszy w programie alternatywnym, przy polskich artystach, polskiej muzyce, płyta Art Brut 2. Drugie podejście duetu Problem do utworów z lat dawnych, 80., 90., dawnych dla tych, którzy na przykład urodzili się w latach 90. No i fantastyczne nowe kompozycje, które powstały w oparciu o sample. Mam nadzieję, że w najbliższych godzinach, a może najbliższych dniach usłyszymy się z chłopakami z duetu Problem. Poprosiłam ich także o stworzenie specjalnej playlisty ich najważniejszych polskich utworów, bez których nie byłoby ich jako artystów. I tego także posłuchamy, ale jeszcze nie dziś. Dziś w tym momencie zagłębimy się jeszcze na minutę i 57 sekund w album Art Brut 2, dlatego że pomyślałam sobie o tym losie, o tej fortunie i przez wszelkie przypadki odmienianych ostatnio właśnie tego typu stwierdzeniach. Na płycie Art Brut 2 też jest taki utwór. Do pięknej, lepszej restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić. Ale teraz mamy za to wolność, a nie wolność to jest wszystko. Polacy podobno kochają wolność, no. Proszę pana, wolność bez pieniędzy to nie wola w nędzy. Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana. Myśmy... Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę. Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz. Wbijasz jej numer do Nokii, a nie w koreański. Idziemy na murek, titramy w mojej kostce warki. W kole fortuny wygrał Poloneza Kowalski. W Sheratonie przeliczają marki, legalny biznes piłkarski. W 80-tych dni masz ją w 500 jedynkach. Pachnie Chanelem, piątką, jarmarkiem, Europą, weź je jeszcze drinka. Jaramy w windach, gramy w pingla. Na ścianie Linda, Ewangelista. Hajsy w pinball, Anita Lipnicka całuje noc na minidiskach. Cierpiasz wespero, przykleił dzieci na Polaroid. Sąsiad na party, litr gołdy marki Royal wziął. Król zaczynał pod Mariotem, ale się już po kantorach piął. Zostawiła mnie dziewczyna, myślałem, że to ja ją. O! Ślinie wampa i piję Sprite'a. Szamie kebab pod kinem relaks. Zacznijmy peklarz pod kinem bajka. W USA mam wujka Marka. Przysłał wansy i Valentine'sa. Gra figura na reklamach. Linda jara, gdzie trup na fajkach? Oskar z duetu Problem wymieniał tutaj miejsca, których w Warszawie już nie ma, bo od tych lat 90. przywołanych w tym utworze zatytułowanym Koło Fortuny do XXI wieku i roku 2020 bardzo dużo zmieniło się, nie tylko w Warszawie i nie tylko jeżeli chodzi o nazwy kin, budynki, które kiedyś istniały, ale wydaje się, że są takie zagadnienia stałe, niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy. No właśnie, ten wybór pomiędzy ideą a pieniądzem, czy można być naprawdę wolnym, kiedy brakuje pieniędzy, z pewnością właśnie o tym aspekcie materialnym teraz chcę porozmawiać z naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Tomasz Kopeć jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło, Agnieszko. Polska Fundacja Muzyczna. Od 17 lat działacie i działacie na rzecz ludzi muzyki, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, chociaż ta sytuacja, która dotyka teraz nas wszystkich, pewnie jest wyjątkowa, więc powiedz Tomku w ogóle o samej, oczywiście, no tak w miarę skrótowo, idei, która stała za tym pomaganiem właśnie wtedy, kiedy wymyśliliście fundację. No, fundacja powstała wtedy, kiedy zaczęli artyści chorować i okazało się, że no nie są zabezpieczeni. Pani Lucja Prus, Jacek Kaczmarski ze swoją chorobą nowotworową, mnóstwo jazzmenów, jak pan Szukalski, Wege Haupt,

Dodatkowo, poza tym, co skalpel komponuje, naszym gościem będzie też dzisiaj Misia Furtek. Zdążymy to wszystko zrobić, bo dzisiaj jest ten dzień, w którym poznamy kolejny remix z jej płyty, a przy okazji poprosiłam z kolei Misię, aby stworzyła taką listę swoich ukochanych remixów, reworków, nowych wersji i zrobiła to. Te piosenki, te utwory czekają i są bardzo fajne. Do tego dołożyliśmy, jeżeli zdążymy, po jednym naszym ukochanym remiksie, moim i Bartka Gila, więc od muzyki pęka nasz komputer. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Więc raz jeszcze chciałam przypomnieć, że zostajemy w domu. No i teraz zostajemy w domu tańcząc.

chłopcemu. Wziąłem cię z trzymetrowcem z wąsami. O nie! Tak mi źle. Jeśli mnie rzuci z laty psyło, wykończy miesiąc czyste wino. Nie! Wziąłem cię z innym chłopcem. Wziąłem cię z metrowcem, z wąsami. O nie! Tak mi źle. Jeśli odejrzysz z tym udawem, normalnie po prostu je, że chodem trzeba. Gdyby ktoś szukał albumu sprzed lat, do którego warto wrócić, to Wesele Tymona i jego Tranzystorów jest absolutnie bezbłędnym pomysłem. Jeżeli ktoś oczywiście lubi to, co Tymon wyrabia i jego skłonność do pastiszu. Myślę, że jeżeli chodzi o wątek oglądania kogoś z innym chłopcem, to możemy postawić tutaj kropkę. Zresztą, szczerze mówiąc, całkowicie przez przypadek ten wątek mi się dzisiaj ułożył. Chciałam, żeby teksty były po polsku, no i zaprowadziło mnie tu na takie manowce. W kontekście sytuacji, w której ludzie raczej są blisko siebie i mają siebie na oku, może to być nawet trochę perwersyjny układ, ale nie mogę sobie darować jeszcze jednego utworu. On jest bardzo krótki, no i tutaj zmienia się sytuacja, bo to kobieta śpiewała ze zdrości. Wielokrotnie to już mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Moim zdaniem trafniej o tym uczuciu chyba jeszcze nikt nie napisał w Polsce. Lata świetlne temu, hej i zazdrość jako wzorzec tego, jak do tej pory nikomu nie udało się napisać poza Nosowską o zazdrości. Dobrze, to pozostawiam za sobą te rozważania dotyczące języka, bo teraz przed nami utwór zaśpiewany po angielsku, ale grupa jest polska i co więcej 13 marca w piątek wydały nową epkę. Into the end, who will be there? things we've done. We'll be marching down the street, thinking how the hell to breathe. The Sun Is Not My Son, to jest grupa LOR. Dziewczyny siedzą w domu, bo szkoły nie ma, więc w przypadku dwóch oznacza to niepewność, co z egzaminami. No ale jest nowa epka, jest nowa muzyka od nich i oczywiście stały kontakt z nimi w mediach społecznościowych. W ogóle bardzo ciekawie artyści wykorzystują ten czas, muszę powiedzieć. Zdążymy zresztą jeszcze do tego nawiązać. Mamy dzisiaj sporo czasu. Na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania Tęskno i utwór zapowiadający nową płytę, która nadchodzi po świętach. Tęskno i utwór Walc. Bladym świtem wstaję, drzwi uchylam, mroźne słońce, twarz opala. Thank you.